w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się Państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o ciężkie pobicie wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka. Ukraina zastanawia się, czy nie zrezygnować z zawieszenia broni. Decyzja zapadnie jeszcze dziś. Do świętowania 11 listopada robieniem zdjęć i wysyłaniem kartek wzywają Polaków MSZ i marszałek Sejmu. Podejrzani o ciężkie pobicie wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka aresztowani. Stosowne postanowienie wydał już sąd, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak. W zeszłym tygodniu zatrzymano 3 osoby i prokurator tym osobom przedstawił zarzut czynnej napaści na pokrzywdzonego oraz zarzut naruszenia czynności narządu jego ciała na okres powyżej 7 dni. Następnie prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych i sąd ten wniosek uwzględnił. Za napaść na funkcjonariusza publicznego grozi nawet 10 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie mokotowska prokuratura prowadzi od ponad pół roku. Śledczy nie ujawniają szczegółów. Według nieoficjalnych informacji mediów pobicie Wojciecha Kwaśniaka mogło mieć związek z decyzjami prezesa KNF-u wobec SKOK-u Wołomin. W trakcie audytu wyszło na jaw, że kasa miała udzielać kredytów pod zastaw działek o znacznie niższej wartości niż kwota pożyczek. Później te kredyty nie były spłacane. Ukraina rozważa rezygnację z zawieszenia broni. Po południu będzie nad tym debatować Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Prorosyjscy separatyści stawiają z kolei ukraińskim władzom warunki. Są gotowi do rozmów, jeżeli Kijów nie będzie prowadzić aktywnych działań politycznych i wojskowych na wschodzie. Przedstawiciele samozwańczych Republik Donieckiej i Ługańskiej twierdzą, wbrew stanowisku Kijowa, że niedzielne pseudowybory były zgodne z prawem i z porozumieniami z Mińska. Ich zdaniem mieszkańcy Zagłębia Donieckiego sami sobie nadali wyjątkowy status, a uchwalane w Kijowie ustawy nie działają na terenie zajętym przez separatystów. Jednocześnie oskarżają Ukraińców nie tylko o naruszanie zawieszenia broni, ale też o niewypłacanie pensji i emerytur mieszkańcom Zagłębia Donieckiego. Chcą przy tym równoprawnych rozmów z Kijowem, ale konieczne jest wcześniejsze wstrzymanie, cytuję, politycznych i wojskowych nacisków. Donieck i Ługańsk obiecują też współpracę gospodarczą. Ukraińskie władze oceniły niedzielne pseudowybory jako zerwanie porozumień z Mińska, które przewidywały przeprowadzenie lokalnych wyborów zgodnych z ukraińskim prawem. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Londyn alarmuje. Popularne portale społecznościowe stały się kanałami rekrutacji, komunikacji i dowodzenia państwa islamskiego. Nowy szef brytyjskiego ośrodka wywiadu elektronicznego zarzuca wielkim amerykańskim korporacjom internetowym, takim jak Facebook czy Twitter, że przymykają na to oczy. Robert Hannigan napisał w Financial Times, że jego organizacja jest gotowa uczestniczyć w dojrzałej debacie na temat sfery prywatności w epoce cyfrowej, ale dodał, prywatność nigdy nie była prawem absolutnym i ta debata nie może prowadzić do odkładania ważkich i trudnych decyzji. Hannigan wzywa amerykańskie media społecznościowe do podjęcia dialogu ze służbami bezpieczeństwa, gdyż coraz częściej ich strony służą pedofilom, przestępcom i terrorystom. Już w przeszłości Al-Kaida posługiwała się internetem do swojej propagandy, ale anonimowo. Teraz islamskie państwo nauczyło się korzystać z języka mediów społecznościowych, który trafia do szerokich rzesz młodych ludzi. Potrafi rozsyłać po 40 tysięcy ćwierknięć dziennie. Stonowało przemoc na ekranie, za co prezentuje ją w kategoriach gier internetowych. Używa metod kodowania ujawnionych przez Edwarda Snowdena, a niektóre aplikacje terrorystów noszą wręcz adnotacje zatwierdzone przez Snowdena. Szef brytyjskiego wywiadu elektronicznego wzywa więc, aby korporacje internetowe zawarły pakt w obronie, jak pisze, wspólnych wartości demokracji, które przecież podzielają. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. MSZ zachęca do robienia zdjęć na tle miejsc związanych z Polską. Fotografie w dniu Święta Niepodległości opublikowane zostaną na portalach społecznościowych. Polacy na całym świecie w ten sposób włączą się w świętowanie 11 listopada. W akcji My Polska może wziąć udział każdy. Zdjęcie można wykonać na tle na przykład wzgórza Monte Cassino, pomnika polskich lotników w Londynie czy Stoczni Gdańskiej. Ale jak zapewniają inicjatorzy akcji, czyli Polska Ambasada w Londynie, lista miejsc jest otwarta. Do wspólnych obchodów Narodowego Święta zachęca też marszałek Sejmu. Radosław Sikorski zainaugurował dziś akcję Mamy Niepodległą i namawia do wysyłania sobie niepodległościowych kartek.

patrząc na łany spryskane aksjalem, linturenem, siarką, chinoksyfenem, środkiem niszczącym grzybice i repelentem na mszyce i bladofenem, dedyną, benzyloadeniną. To stąd jest w przężycie moc wdzięku i w słońce tak patrzy bez lęku, a grudka przężyta w ręku świeci nawet po ciemku. Było to nocą w porze żniw, gdy śliczny jest łan pszenny. W księżyca jasny blask wśród nich wybrałem się do Enni. Niepostrzeżenie mijał czas, aż się zgodziła wdzięcznie, gdy poprosiłem tylko raz, odprowadź mnie przez jęczmień. Śród ładów, śród... wiedział, że miłość łączy ich z pierwszego już wejrzenia, więc całował raz po raz wśród łanów, wśród jęczmienia. Mariusz Lubomski rozwinął wątek upraw, które mogą spokojnie zostać wykorzystane jako hasła w krzyżówkach. Tak, podpowiadam, bo jeżeli mają państwo akurat wolniejszą chwilę, to można chwycić krzyżówkę, powpisywać jej wszystkie hasła. Można zabrać się też ogólnie za twórcze pisanie. Oddajmy na to taki pierwszy z brzegu przykład. Haiku, czyli japońska forma poetycka charakterystyczna dla okresu Edo, składająca się z 17 sylab podzielonych na trzy części znaczeniowe po 5, 7 i 5 sylab. I ja to powiedziałam z pamięci. Za chwilę zagrają elektryczne gitary, a jeżeli ktoś już chętnie zabrałby się za pisanie własnego haiku, ale nie zdążył zanotować przepisu, to modelowe rozwiązanie przedstawią czyści jak łza. Można wzorować się. Jak na świecie potrafi być pięknie, że o mało mi serce nie pęknie, że się w głowie o mało nie zmąci, że mnie tir mało co nie potrącił. Pan kierowca, choć starszy już człowiek, to o mały włos za mną nie pobiegł, a kamieniem co rzucił, o mało dwóch facetów przy drzwiach nie dostało i o mało by szybę wybili, gdyby jeden się wcześniej nie schylił, przez co drugi mężczyzna z impetem pchnął na pizzę postawną kobietę. Pizzę, która wypadła z pudełka, gdy dostawca się ślizgał na szkiełkach okularów grubego portiera, który chciał podręczniki pozbierać, co studentka je z rąk wypuściła. I o mało by w kląb nie zaryła, kiedy drugi mężczyzna rowerem chciał zasłonić ją przed tym portierem. I o mało by jej nie zasłonił, gdyby wcześniej oblat nie przydzwonił. Marmurowy, co trzech go tachało i niewiele im już brakowało, by blat wnieśli bezpiecznie do środka, gdyby wcześniej ich rower nie spotkał. A choć rozprysł się blat po fuaje, to ja nadal przy swoim obstaję. Jak na świecie potrafi być pięknie, że o mało mi serce nie pęknie, że się w głowie o mało nie zmąci, że mnie tir mało co nie potrącił. La la la la la la. Pytają mnie ludzie, jak można stąd uciec, i proszą mnie, powiedz nam, co robisz, że wciąż tak sprzyja ci los. Nie wiem, po prostu ja. Ja mam szczęście, mam szczęście. We dnie i w nocy, zawsze i wszędzie. Ja mam szczęście, ja mam szczęście. Na wsi i w mieście, co dzień i w święcie. Ja mam szczęście. Pytają bez złości, skąd tyle radości i skąd brać ten życiowy fart. Ja przyznam się szczerze, że w pecha nie wierzę i biorę co los mi da. Bo ja mam szczęście, ja mam szczęście. Chcecie, to wierzcie, chcecie, nie wierzcie. Ja mam szczęście, mam szczęście. Chętnie odstąpię wam, trochę bierzcie. I nic nie muszę, ja nic nie muszę. Taką już mam oporną duszę. Choćbym nie wiem, jak musiała, zrobię tak, jak będę chciała. Jak można stąd uciec? I proszą mnie, powiedz nam, co robisz, że wciąż tak sprzyja ci los? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem, po prostu ja. Ja mam szczęście, mam szczęście. We mnie i w nocy, zawsze i wszędzie. Ja mam szczęście, ja mam szczęście. Na wsi i w mieście, co dzień i w święcie. Ja mam szczęście. Elektryczne gitary. Pani Julia napisała na akademia.rozrywki@polskieradio.pl, że ona na przykład lubi w wolnym czasie tak po prostu obserwować ludzi w autobusie, na przystanku i wyobrażać sobie, kim są, skąd i dokąd jadą. I ja również uważam, że to świetna zabawa, bo to tak, jakbyśmy sami sobie opowiadali bajki. Tylko trzeba uważać, żeby nas nie poniosło za bardzo w wersje alternatywne, bo wtedy za bardzo życiowe stają się takie opowieści. Dla przykładu, jak nie marzyć, o alternatywnym księciu z bajki zaśpiewa Marta Bizoń, ale najpierw o tym, że życie to bajka, ale czasami taka nie do końca, opowie kabaret Babeczki z Rodzynkiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy można się dosiąść? No jeżeli tylko krzesło wytrzyma, to proszę bardzo. No miły to pan nie jest. A pani ładna. No No proszę pana, kobiecie takich rzeczy się nie mówi. Oj, przepraszam bardzo, ja po prostu jestem chorobliwie szczery. No nie potrafię kłamać. O, trzasnęło. W sumie to prawda jest lepsza niż kłamstwo. Filozofowie mówią, że prawda nas wyzwoli. Miętówkę? No chyba wolę kłamstwo. A pan tu na kogoś czeka? Już nie. Umówiłem się tu z jedną dziewczyną, ale ubrała białe kozaczki do różowego sweterka. No i zapytała, jak wygląda. No rzeczywiście, białe kozaczki do różowego sweterka tandeta. Prawda? Zupełnie jak dżinsy do marynarki w paski. O! Kiedy nie widać pani zębów, jest pani o wiele atrakcyjniejsza. A nie, cofam. Pan to chyba nie ma przyjaciół. Mam jednego, jest głuchy. Rozumiem. A on widzi. A co pan w ogóle robi w życiu? O, proszę pani, czego ja nie robiłem. Byłem na przykład psychologiem. No to co pan im mówił? Prawdę, że są żałośni. Ach, wie pan co, mógłby się pan czasem powstrzymać. Chociaż z drugiej strony przydałby się taki szczery człowiek w polityce. O, a ja startowałem w wyborach. I co? Dostałem 0 głosów. Po przeczytaniu własnego programu wyborczego sam na siebie nie chciałem głosować. Wie pan co, tak sobie myślę, że chyba mogłabym żart? Się... Myślę, że chyba mogłabym się z panem spotykać. O, właściwie to ja jeszcze nigdy z nikim tak długo nie rozmawiałem. Nie uciekła pani po pierwszym moim zdaniu. Po drugim nie dała mi pani w twarz. A chciałam. Od początku wiedziałem, że z panią jest coś nie tak. Desperatka? A to dlaczego? Ja po prostu uważam, że jest pan bardzo interesujący. Ale pani nudna. Do widzenia. Przepraszam, po prostu no nie mogę się powstrzymać. No. I brzydka. Ale za to inteligentna. Ale to już jest pani problem. Na twarzy twojej wszyscy widzą gorycz. Ach, powiedz, tak bym chciała wiedzieć, czemu. Wszak mówią, gorycz też piękności szkodzi. I nikt poza mną nie zaprzeczy temu. Bo w moich oczach jesteś najpiękniejszy. Ja wiem, że jesteś taki jak filiżaneczka kawy, gdzie na wierzchu pływa gorzki smak, zaś cukier smacznie śpi na dnie. Już tylu facetów wypiłam, poznałam ich styl i gust. Wiem, że wypłynie słodycz z dna i w końcu trafi do ust. Czas mija, kawa stygnie, trudna rada, choć filiżanka świeżo zaparzona, to nim spostrzeżesz, będzie już smakować też tak jak kawa, tyle że mrożona. Lecz ja wciąż będę pragnąć tego smaku, bo wiem, że jesteś taki jak filiżaneczka kawy, gdzie na wierzchu pływa gorzki smak, zaś cukier smacznie śpi na dnie. Już tylu facetów wypiłam, poznałam ich styl i gust. Wiem, że wypłynie słodycz z dna i w końcu trafi do ust. Tyś z rodu tych, co z prawem są na bakier. Mój ojciec na ulicę wyróży skar. Ja nie mam grosza, może ty wciąż szukasz szczęścia, więc może los nam wreszcie ześle part. Tak piękna para, chociaż bez miłości. Ja wiem, że jesteś taki jak filiżaneczka kawy, gdzie na wierzchu pływa gorzki smak, zaś cukier smacznie śpi na dnie. Już tylu facetów wypiłam, poznałam ich styl i gust. Wiem, że wypłynie słodycz z dna i w końcu trafi do ust. Ja będzie to historia małżeństwa komara i komarzycy. Małżeństwa mieszkającego w 18-metrowym mieszkaniu. Kochali się bardzo. Komar ciągle nosił komarzycę na rękach, ona mu ciągle parzyła herbatę. Niektórzy mówią, że to bajka. Pewnego dnia komar wziął komarzycę na ręce, przed domem, potknął się w progu, przewrócił się, upuścił małżonkę i połamał sobie nogę. Diagnoza była bezwzględna. 2 tygodnie był w gipsie. Lecz nie zakłóciło to miłości. Komar siedział na kanapie, oglądał telewizor, a komarzyca mu ciągle parzyła herbatę. Było im dobrze. Niektórzy mówią, że to bajka. 2 tygodnie minęły. Poszli do lekarza. On powiedział, że noga się źle zrosła i muszą mu jeszcze raz połamać. Kolejne 2 tygodnie w gipsie. Komar siedział na kanapie. Dalej oglądał telewizor. Lecz komarzyca tego nie wytrzymała. Zaczęła do kuchni spraszać inne owady. Chrząszcza, biedronkę. A komar to wszystko widział, bo to było 18-metrowe mieszkanie, czyli pokój z aneksem. Było mu smutno. Niektórzy mówią, że to bajka. Po 2 tygodniach komar zdjął gips, poszedł do kuchni, gdzie stała komarzyca, złapał ją za głowę i powiedział: dlaczego? Dlaczego? Przecież tylko raz cię opuściłem. Tylko raz popełniłem błąd. A ona na to: za błędy trzeba płacić. Niektórzy mówią, że to bajka, lecz to wydarzyło się naprawdę. O prawdziwych losach dwóch komarów śpiewał Maciek Kwiatkowski z krakowskiego kabaretu 7 minut po i natychmiast w nawiązaniu do tragicznej historii miłosnej dwóch insektów proponuję nagranie z 2. ogólnopolskiego festiwalu piosenki kabaretowej Obora, bo tutaj jedno wynika z drugiego. Miłość było tak, na imprezie u Henka Elkę poznałem. Od razu się w niej zabujałem i czuję, jak moje serce robi bum bum. My do siebie jak żabki i kum kum. Było bardzo miło, ale musiałem wyjść do kuchni. To była chwilka, wracam, patrzę, Elka w objęciach Mirka. Chwyciłem Mirka i oglebę, ale go zostawiłem, bo wybaczyłem. I co? Elce też wybaczyłem. Ta wielka miłość, przyściuszyńko, no. Wybacz. Zobaczysz, wybaczy. Ty zdradzasz, a ona wybacza, tak wiesz. Smutek. Smuteczek straszny. Zamieni sobie znanym tylko mykiem. Tylko uważać musisz, by nie stało się odwrotnie. Odwrotny skutek, śmiech zamienia smutek. Ta okromniasta miłość. Tak pięknie. Bardzo pięknie, na maksa. Musi tłumaczyć, bo inaczej byś nie pojął, że wybaczy. Zdradę. Nawet zdradę. I kłamstwo. I kłamstwo, ja cię. I grzech. A nawet grzech. Choćbyś. Bardzo choćbyś. Ją przeklął. Jakim strasznym słowem. Zbaczy. Ale rozumiem, jest ci smutno, wpadasz w rozpacz i przeklinasz. Złe słowa. Że jest. Dajmy na to jakaś taka. Okrutna i zła. Dajmy na to okrutna i zła. Ale znam cię, bratku, wiem, że lepsze słowa znasz. Miłość. Ta ogromniasta miłość. I wszystko. Przyściusieńko, jak mówiłem. Wybaczy. Zobaczysz, wybaczy. O miłość. Ta ogromniasta miłość. Ta mój miły. Teraz najlepsze. To ja. Zdziwienie, co? He. 2004, Ania Ozner, Grzegorz Halama, impreza u Laskowika, co z tego wynika? Piosenka kabaretowa, ale nie teraz o tym mowa. He. Śpiewali Anna Ozner i Grzegorz Halama, słowa prawie wszystkie Juliana Tuwima, muzyka w większości Henryka Warsa. I podsumujmy statystyki z naszej skrzynki mailowej. W haiku, które proponowałam na początku audycji, państwa nie poniosło. Zdecydowanie w czasie wolnym lepiej pisze się limeryki i sonety. Jest za chwilę 39 minut po godzinie 14 i to już pora na powtórkę z rozrywki. A w dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego swój monolog wygłosi Marek Motas. O pieskich snach zaśpiewa Tadeusz Chyła w piosence do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Usłyszymy również krótkie odsetki kabaretu Długi, a na koniec zaśpiewa kabaret Potem. Życie od A do D. Zanim człowiek coś zacznie, musi już z góry wiedzieć, jak to wszystko się skończy. No najprościej jest powiedzieć zwyczajnie dzień dobry, nawet gdy nie wiadomo, jak nam się to wszystko ułoży dzisiaj. Ale nie o tym przecież będziemy rozmawiać, skoro pogoda na dworze jest jak znalazł. Wszyscy bowiem z pewnością słyszeli z niejednokrotnych ust takie oto zwroty. Niech to kaczka kopnie, a niech to gęś kopnie, czy wręcz, żeby to dunder świsnął. I nie ma się co tu oszukiwać, że przysłowia są mądrością narodów i płynie z nich nauka, że taki ptak jak gęś czy kaczka są zwierzętami niebezpiecznymi ze wszechmiar, bo kopią na odlew kogo popadnie. Zaś dunder, chociaż nie wiadomo co to takiego, ale jak świśnie, to zanim się obejrzysz. Po prostu inaczej być nie może. Tymczasem nigdy nie słyszałem czegoś takiego w stosunku do psu. Czy ktoś notabene słyszał sporadyczne słowa wypowiadane i to nawet w złości, cytuję z domysłu, a żeby cię pies pokąsał, czy a niech to pies ugryzł się do krwi? No konia z grzędem temu, co słyszał. Owszem, to tu, to ówdzie ktoś rzuci od niechcenia stwierdzeniem w rodzaju psia krew, psia jucha, czy nawet psia kość, jeżeli pies jest chudy. Ale owe stwierdzenia nie niosą żadną miarą w sobie ładunku zagrożenia, jak w wypadku kaczki czy gęsi, co kopie na odlew, to wszyscy o tym wiedzą. Owszem, czasami w złości powie kurier do kuriera, ażeby cię pies powąchał na granicy. No, ale to już jest ostateczność i zawiść zawodowa. zawodowa. Ileż to razy słyszałem na własne uszy, jak miłośnicy futbolu na stadionie po niepomyślnym gwizdku dla ich drużyny skandowali okrzyk: znów nie weczysz chłopców, znój, nie gwizdź sędzio tak jak zbój, gwizdziesz sędzio znów pochopnie, niech cię kaczka sędzio kopnie. A nigdy na przykład z ich uduchowionych twarzy, żeby nie wiem co, nie wyrwie się okrzyk: jak nie będzie 2-0, to spuścimy Rottweilera. Choć zawołanie z Rottweilerem ma większy ciężar gatunkowy. No cóż z tego wynika? Ano właśnie, że agresywna natura kaczki i gęsi może służyć miłośnikom futbolu za wzorzec do wyrażania niechęci i kumulowania napięcia. A pies? Zapyta ktoś. No a pies, odpowiadam, leży sobie pies przed budą na łańcuchu, którym związał się od tysiącleci z człowiekiem, i patrzy oksydowanymi oczami na miskę, bez wody oczywiście, i wzdycha. Dlaczego wzdycha? Zapytasz, Duduś. Ano dlatego, że ten pies miał to nieszczęście, że urodził się Rottweilerem, Mastiffem czy Dobermanem i tylko dlatego znalazł się na czarnej liście gończej psów. Oczywiście, jak się domyślasz, Duduchna, są takie listy niebezpiecznych psów, ale nie ma listy niebezpiecznych i głupich właścicieli tych biednych, zdezorientowanych czworonogów. No nie ma. To byłby przecież czysty rasizm, ktoś powie. No, teraz do głośników proszę wszystkie psy myślące. Chodźcie tu, Canis Sapiens. Dam wam kilka dobrych rad. Po pierwsze, uciekajcie jak najdalej od tych niezrównoważonych i agresywnych właścicieli, co to wam obetną uszy i ogony i napiszą na płocie: uwaga, zły pies. W szkole agresji, do której posyła cię twój pan, nie ucz się. Rżnij tumana, wal głupa, wszystko rób odwrotnie. Patrz gamoniowatą mordą, cały czas dawaj łapę i jeżeli jeszcze możesz, merdaj ogonem. Wtedy dadzą ci spokój i wyrośniesz na zdrowego, normalnego i miłego psa. I najważniejsze, nie daj się szczuć, podpuszczać. A kogo postraszyć, to my już wiemy. I być sobą, niezależnie od rasy i koloru skóry. Co zaś się tyczy psów wykreowanych przez swoich, pożal się Boże, opiekunów na Baskervillów, killerów i innych zabójców, to niech ich właściciele noszą te psy po prostu w kaburach. Rottweiler kaliber 9 z jednej strony, a Magnum Mastiff z drugiej strony, na wypadek, gdyby temu pierwszemu się odwidziało. Na przykład mój nierasowy bąbel, Canis Semper Fidelis. I to sponte sua, z własnej woli. Na polu kalafiory, na całe życie dość. Każdy kalafior spory i w każdym rośnie kość. Więc podjem znakomicie, aż po żołądka kres. Och, piękne, piękne życie, och, piękny jest ten pies. Przechodzę do alkowy, w alkowie stoi stół. Ma czworo nóg wołowych, wędzonych w dymie z ziół. Pożeram wszystkie nogi, zostaje tylko blat. Och, mój żywocie błogi, och, piękny, piękny świat. Po łączce chodzą krówki, słownie 66. Podchodzę do parówki, gorące tylko jeść. Parówki autentyczne, kilometrowy zwój. Och, chwile niebotyczne, och, piękny świecie mój. Na wzgórku stoi lasek, a w lasku pachnie wrzos. Ten lasek też z kiełbasek i widzę wrzos to sos. Więc cały lasek wcinam, rozlewam wrzos do was. Och, cudna to upływały czas. Już jesień jest, niestety. Deszcz chlupie, chlup, chlup, chlup. Spadają z drzew kotlety, a wszystkie do mych stóp. Tłuszcz pryska mi na rzęsy, sztuka mięs pędzi wiatr. Wieprzowy wschodzi księżyc, zbaraniał cały świat. Zbaraniał cały świat. Krótkie odsetki kabaretu długi. W studiu nasz gość, Baca Jacek Stanisław L., przysłowiowy góral spod tych przysłowiowych samiejskich datek. Halo, witam cię, ludziska, witam cię, redaktorze, hej! Dzień dobry. Baco, no proszę państwa, Baca wszedł do studia z latarką. Nie, Baco, no, nie po oczach tym z tym światłem. A cym, jakże, od października co na światłach jeździć, hej! Ale Baco, tu w studiu mamy własne światełko. Gdzie? No widzicie, na szybą zapaliło się czerwone światło. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki, dołącz do pokazywania, bądź konsultacji. Proszę wyłączyć to światełko i na moment nie nagrywać. Moment, przecież Baco, czemu recytujecie tę formułkę? Mieliśmy porozmawiać. No bo żem startował, wiecie, w takim castingu do reklamy i właśnie tam kazali mi to recytować durszczęgiem w kółko. Rozumiem, to była pewnie jakaś reklama leku. Nie, herbatkę z prądem miałeś reklamować i Kruca Fuchs koniec końców ten cały casting wygrała Miss Polonia. O, jak to? No przecież góral jak najbardziej pasuje do herbatki z prądem i na odwrót. Ale te reżysery powiedziały, że górole harna się to w każdej reklamie, a tako miska to lepca jak Viagra i prąd razem wzięte. Hej, Czyli rozumiem, przygoda z reklamą zakończona. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączony do opakowania bądźki. Co, przestańcie. No bo jak widzę zapalone światło, to recytować zaczynam. Ustaliliśmy, że koniec już reklamą. Uzależniłem się, Od herbatki? Nie, od castingu, a właściwie to od światełka. Redaktorzy kazali mi to powtarzać w kółko na zapalonym światełku. O, znowu! Przed użyciem zapoznaj się z chwileczkę. Wojtek, zgaś to światełko, bo tak inaczej nie porozmawiamy. Oddajcie tę latarkę bardzo. Samo mi minie, powiedział lekarz. Od 1 marca można będzie znowu bez światełek. No tak, ale od października obowiązują też inne przepisy, nie tylko światła. Nowe dowody rejestracyjne na przykład. No redaktorze, zem chciał sanie zarejestrować nowe. Nie do się. Kolejka do rejestracji jak stąd. Na gubałówkę Kruca Fuchs. No to nie jedyna kolejka, bo na przykład też od października trzeba mieć paszport dla każdego zwierzęcia, żeby przez granicę przejść. O Kruca Fuchs, co wy to, redaktorze? No tak, obowiązkowo. A Józem cały miesiąc z łowcami na Słowację w tej i we w te, bez granicy, z łowieckami. Nie chodzi o owce, tylko o zwierzę domowe. A jakże to? No domowe, pies, kot. A gdyż moje łowce też w domu ze mną w chałupie mieszkają. No to powinny okazać swój paszport w Unii Europejskiej. Taki przepis. O Kruca Fuchs. Co te biurokraty jeszcze wymyślą? Zwiedzę domowe z paszportem. Każdy. No właśnie, ciekawe to mój Burek teraz będzie miał, ale z drugiej strony redaktorze, taki paszport, to widzicie, tak zobowiązuje, nie? Bo to ze zdjęciem być musi. Może, jak już te psy z tymi paszportami łazić będą, to nieca będzie z tych waszych miejskich, ceperskich chodników, psich guwien. Ty jesteś babaco. Odchodów. No bo właśnie taki pies z paszportem, to on będzie taki europejski pies. On będzie toalety szukał, saletu albo innego klopa, nie? Bardzo, to jest tak zwane pobożne życzenie. To przecież nie psy są winne, tylko ludzie, właściciele. Ja wam powiem, redaktorze, że i psy potrafią być wredne i niebezpieczne. Nawet te najmniejsze stuki. Nie mówcie, psy jest przyjacielem człowieka. No, wręcz przeciwnie, nie dali jak wczoraj do karczmy w los jakiś ceper, wiecie, łajza, bidulka, taki mały, taki pokurczony, no jak wy taki, nie? Ze mniejszy, niższy trochę. Mówicie ceper, a nie pies. I się pyto, tak się spytał, bo my tam siedzieli, nie, jak codziennie, czy był ten Rottweiler uwiązany na parkingu. No to Józek Łodgryniów, chłop 2 metry, silny, a nie, dźwięk kawał byka, łysawy, taki, wiecie, łogolony. Co? I tak nie znam. On w tartaku robi. Wstał i mówi, mój Rottweiler, albo co? A no bo właśnie mój ratlerek udusił waszego Rottweilera, ten kurdupel mówi. Jak? No, stanął mu w gardle. Hej. Nie ma sprawiedliwości na świecie. Ludzie, jak mi świat się nie podoba. All right, oh yes, blues. Ludzie, ja przeżywam ciągły stres. Stres? A, jest, stres, stres, jest. Równość miała być i sprawiedliwość. Więc się pytam, gdzie ta równość jest? O, jest. O, na przykład inni są nadziani. Ja pomarzyć mogę tylko o tym, bo mnie forsa jakoś się nie trzyma. Wczoraj zgubiłem 20 zł. A u Rolda proszę spojrzeć wokół. Oj, nie każda ładna jak Jane Fonda. No i teraz proszę spójrzcie na mnie. Czy ja wyglądam jak Belmondo? Co na to policja? Czemu nic nie robi? Niech mi da pieniądze, niech mnie przyozdobi. Jeśli ma być równość tak jak mówi się, niech mi zrobi dobrze albo innym źle. Życie już w ogóle mnie nie cieszy. Trutkę zjem lub wypiję atrament. Ciągle ktoś bogatszy lub piękniejszy. Ja się pytam, co na to parlament? Cierpię, ale jeszcze mam nadzieję. Alright, oh yes, blue. Że przylecą piraci bombowcem. Yes, yes, blues. I bogatym zabiorą pieniądze, a na pięknych założą pokrowce. Co na to policja, czemu nic nie robi? Niech mu da pieniądze, niech go przyozdobi. Gdzie policja, ra-ra-ra-ra-ra. Śpiewał kabaret potem i chciałam zaznaczyć, że ja się bardzo z przesłaniem ich piosenki zgadzam. Na tym kończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Akademia Rozrywki. Na do usłyszenia przypominamy o bynajmniej najlepszej plebiscycie zorganizowanym z okazji 30-lecia spotkań z piosenką kabaretową OSPA w Ostrołęce. Głosować na piosenki można już tylko do jutra na stronie www.ospa.ostroleka.pl. Powtórzę, www.ospa.ostroleka.pl. Piosenki biorące udział w plebiscycie można zobaczyć w TVP Rozrywka codziennie o godzinie 20 i oczywiście usłyszeć na naszej antenie. Od jakiegoś czasu prezentujemy je Państwu. To teraz kolejna propozycja. Jeszcze zdążą Państwo zagłosować. Litanie zaśpiewa Jan Kaczmarek. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dziękujemy pięknie i do usłyszenia. Ile jeszcze będzie nowych Rzeczypospolitych, wyniesionych z pęd niewoli na wolności szczyty? Ile razy zmowa zmiecie nas rusko-teutońska, wymazując z mapy świata dumne słowo Polska? Ile jeszcze będzie krwawych powstań narodowych i tych z głową, ale również tych całkiem bez głowy? Ile groźnych fal represji i pacyfikacji i samobójstw rozpaczliwych chęt na emigracji? Ile razy na obczyźnie będą armie polskie, czekające, żeby z ziemi obcej iść do polskiej? Ilu wodzów fantastycznych i wielkich herosów? Ile jeszcze zażydanych bezkarnie etosów? Ile jeszcze